Раздзел трэці. Доўга не ўціхала туга пад адце. Ні клопат, ні ўтома не маглі сцішыць смутку страты. Всё лета, всё ў гэтым леце жыло смуткам вялікай незваротнай страты. Аб страце шумелі лозы ў балоце, шапталі каласы ў полі, спявалі жаўранкі. Аб ёй гулі пераднавальнічныя вятры, грымелі грамы, пісалі агністымі стрэламі бліскавіцы. Толькі пад восень стала патроху аціхаць, зацягвацца рана. Яна яшчэ чулася, ныла, але ўжо не так балюча. Як бы прывыкаць стала Ганна да гора. Ужо не такім жывым згадвала тварык дачушкі. Всё яе, ужо не чула жывога цепла яе цельца. Цьмеў воблік малой, паціху, непрыкметна, адыходзіў у нябыт. Всё ж такой, якой была, Ганна ўжо не стала. Пакутана заўсёды пакінула ў ёй знак, штосьці ў яе душы перакіпелае, як бы астыла, зацвердзела, давала ёй большай рашучасці, а другое зрабілася мяккім, вельмі чулым, падатным. Можна сказаць, нейкая незнаная раней чуллівасць паявілася ў Ганні. Былі пагодныя дні, сонцам ад ранку да вечара сінім небам. Днём яшчэ было цёпла, а пад вечар, калі чырвонае сонца сцякала за лес, апусцелая, няласкавая зямля стыла на холадзе. Пад поўнач бяліў яе іней, у ледзяныя звонкія раніцы і трава каля платоў, і на выганах, і палі з загонамі яшчэ не скопанай бульбы, і панурыя ў чарнелыя стрэхі. Всё было па-зімоваму белае. Калі ўздымалася над чэзлым балотным алешнікам сонца, светлае, прамяністае, ад інею аставаліся толькі цемнаватыя плямы вільгаці. Неўзабаве знікалі яны, іней трымаўся яшчэ ў цені дрэваў і хат, трымаўся ў парта, пакуль сонечная цеплыня не дабіралася і сюды. Неба гэтымі днямі сінела чыста і глыбокае, яно не было цяпер такое яркае, як раней, часта атульвала яго белаватая, нібы малочная смуга, і яно здавалася бляклым, быццам выгаралым за ліпеньскую і жнівеньскую спёку. Сонца таксама было іншае, аддаўшы амаль увесь свой пал лету, яно берагло рэшткі цяпла, грэла мала, але надзіва лагодна і пяшчотна. Гэтай лагоднасцю і пяшчотай было напоўнена ўсё ў прыродзе. Усе дні. У лагодным сонечным святле гарэлі сумным адвечным полымем ліпы і бярозы каля хат, дрэвы ў недалёкім лесе. Як сівізна ад былога, ад перажытага, бялела ўсюды павуціна. Яна вісела ў паветры, абчэплівала павялы і пасохлы бульбоўнік, калы і жэрдкі вакол агародаў, пажоўклыя кусты. Усё гартаў спакойны, стары як свет смутак, смутак развітання з цяплом, з летам, набліжэння слаты, халадоў. На душы ў Ганны ўсе гэтыя дні было самотна і трывожна. Не адыходзіў ціхі цягучы жаль. Душы хацелася шкадаваць. Шкада было і добрага, ужо аслабелага сонца, і голых бедных палёў, і яркіх агністых дрэваў, што вось-вось павінны былі страціць сваю красу. «Што это са мной?» — дзівілася не раз і на сваёй чуласці. Раней яна ніколі не адчувала так восені, была безуважная да гэтай пары, нібы і не заўважала. Чаго ж цяпер так хвалюе яе апошняя пяшчота цяпла, згалелась палёў, смутак асенніх дзён. Чаму ж усё гэта адгукаецца ў сэрцы маркотнай, няўціхнай журлівасцю? Капалі бульбу цэлымі днямі ад ранняга ранку да позняга змроку. Ганна рабіла на полі. Зямля была ўжо халодная, і пальцы чорныя ад зямлі стылі, станавіліся непаслухмяныя. Зямля моцна ўядалася ў поры, у маршчыны пад пазногці. Скурчаныя намёрзлыя пальцы пад вечар разгіналіся цяжка. Цвярдзела, касцянела і сагнутая дзень у дзень крукам спіна. Рыючы пальцамі зямлю, яна неяк сарвала аб каменьчык палову пазногця. Пазногаць яшчэ моцна трымаўся на пальцы, але капаць і перабіраць рукамі зямлю стала нязручна. Часам Ганна вярэдзіла яго, і руку ламаў, тузаў моцны боль. Яна сціскала зубы, каб не застагнаць. Старалася б яна маўчаць, мусіць, калі б было і ў тысячу разоў горш. Ні за што не хацелася паказваць перад свёкрам і перад свякрухаю свой боль. Хавала яна яго і ад чалавека. За час свайго замужжа Ганна прывыкла таіцца, хаваць у душы і пакутны боль, і тугу, і надзеі. Калісьці такая гаваркая, таварыская, яна даўно стала любіць адзіноту. З настроем адзіноты лепш за ўсё было ёй у лесе. Лес супакойваў, суцішаў, гаіў. Дрэвы то маўклівыя, то шапаткія, здавалася, разумелі і спачувалі, калі іх лягчэла на душы. Так было раней увесну, улетку. Цяпер жа лес, як і ўсё, навяваў у душу, якая стала дзіўна чулай, трывогу і смутак. І ўсё-такі ён вабіў да сябе. Поле глушакоў было каля самага лесу, і Ганна не раз збіралася выбраць вольную хвілінку пахадзіць па ім. Але глушакі рабілі амаль без перадыху. Толькі калі скончылі капаць усю паласу і апошнюю бульбу сыпалі ў лазовы кош, Ганна нарэшце адчула, што прыйшла жаданая хвіліна. «Я пайду ў лес», – абыякава сказала яна свякруся. Глушачыха глянула недавольна. «Чаго там табе рабіць?» «Грыбоў пагляджу». «Свіней карміць скора», – апярэдзіў маці Яўхім. Ён паклаў у кош жалязняк. «Я ненадоўго», – старая нечакана прамовіла. «Яўхіма мой, ты схадзіў бы, дзіцятко, пагуляў?» Ганна, што ўжо ішла ад старой, слова не падала, нібы нічога не чула. Ужо ў лесе яна мелькам азірнулася, Яўхім стаяў каля воза, рыхтаваўся ехаць дамоў. Схаваўшыся ў лесе, яна адчула палёгку, якая з'явілася ў яе толькі тады, калі знікалі з вачэй глушакі. З гэтай палёгкай, нібы між знаёмых, блізкіх, і пайшла яна між дрэваў. Як тут было хораша і як сумна было. Тое асенняе хараство, на якое так адгукалася яе сэрца, у лесе панавала асабліва. Тут было ўсё перайначана, перароблена ім. З усіх бакоў абступалі Ганну купы падпаленага лісця, жаўтлявага, дзе-нідзе зеленаватага, зусім дарэшты чырвонага, ружовага, барвовага. Ніколі ў лесе не было такой дружнай, бурнай, як усплёск полымя яркасці фарб, такой кіткай красы. Усё было нібы ахоплена агнём, дзівосным, невыказна прыгожым, всеабдымным. Гэта хараство ўзяло, захапіла Ганну. Як у сне яна рвала ля куста мокрую траву, слала на аблепленае зямлёю дно кошыка, як у сне ішла без цежкі, трымаючы кошык каля грудзей, слухаючы, як шархаціць пад нагамі апалае лісце. Яна раптам забылася пра грыбы, стала дзіўна бяздумная, нецямная. У шырокіх, круглых, пасвятлелых вачах яе было не здзіўленне, не захапленне, а нейкая пакутлівая разгубленасць. Абветраныя патрэсканыя вусны Ганны, нервова смыкнуўшыся, застылі, гатовыя не то ўсміхнуцца, не то сумна сціснуцца. Яна прайшла зараснік, багата лесу, што абступаў бярозамі, дубамі, асінамі, пад лескам. Ужо сярод лесу яна нібы абудзілася. Пачала шукаць грыбы. Іх было немала, але пара іх сыходзіла, большасць асклізлыя, трухлявыя, ад першага дотыку разлазіліся. Ганна хутка адчула, што стамілася, і падалася назад. Ішла павольна, неахвотна, вяртацца не хацелася. Каля рабіны, на якой крывёю гарэлі важкія гронкі, яна паставіла кошык і апусцілася на халодную траву. Зморана згорбіўшыся, не варушачыся, нейкі час сядзела з той бяздумнасцю, з якой нядаўна ішла лесам. Вакол, ападаючы, шамацела лісце, угары маркотна цягуча шумеў густы вецер. Яна заўважыла непадалёку некалькі кустоў арэшніку, і ў грудзях яе штосьці нядобра заныла. Успомнілася нечакана, як калісьці спаткалася з Васілём у такім самым арэшніку. У яго была цераз плячо доўгая торба, яны потым сядзелі на выспадцы, Васіль лузгаў арэхі, якія браў з торбы, гаварыў, што ў хвойным воўк сярод белага дня зарэзаў авечку, яшчэ пра розныя гаварылі. Нічога асаблівага ёй не прыгадалася, бо ў той сустрэчы нічога такога і не было, але сэрца яе зашчымела жалем. Адышло ўсё гэта, сустрэчы з Васілём, маладое шчасце назаўсёды адышло. І ў думках даўно ўжо не згадваецца, і ў сне не сніцца. Адышло, адгарэла, няма чаго і згадваць. Іншае на ўме было, іншым жыла. Каб і хацела, не было б калі думаць асабліва. Перабіраць у памяць. Жончына доля не дзявочая. Гаспадарка, клопат дзень пры дні, Анна ўпершыню як бы глянула назад. Вясною, зімою, летам, хоць бы калі гадзінка была, каб параскошавацца без працы. Гаспадаркі ў глушакоў не тыя, што ў бацькоў. Толькі ўпраўляюся наварыць свінням, каровам, авечкам, нарэзаць, намясіць, занесці ўсім, накарміць такую пражору. А поле? Памажы паараць, пабаранаваць, пасеяць. А агарод? Парабі градкі, пасадзі ўсё. Выпалі так, каб травіначкі нідзе не асталося. Свёкар любіць, каб чысто было. А жніво? Калі ў вушах шамаціць ад сухіх каласоў, калі ломіць дзярвянелую спіну, калі чакаеш, не дачакаешся краю паласы з баўчага поцемку. А восень, выццё малатарні, хмары пылу, ад якіх душыць усярэдзіне, доўгія рады карчоў бульбы, падкапаных жалезняком яўхіма ці старога глушака. Было тут калі думаць, успамінаць пра вольныя мілыя вечары. Толькі збудзеш апошнія клопаты, з'ясі чаго-небудзь, ледзь дацягнешся да ложка, сон навальваецца, як сцяна. Спіш, то мёртвы. Ніякая сіла, здаецца, узняць ужо не здольна. а заспяваюць другія пеўні, ногі самі сабой соўваюцца з ложк. Дзіва, і мёртвы ўстаў бы, калі стары крэкчучы ўспёрся, пачаў сноўдацца па хаце. Усе павінны ўстаць. І ўсе ўстаюць, і яна таксама. Як адзін доўгі-доўгі дзень, як адна бясконцая дурнотная ноч, успаміналася Ганне яе замужняе жыццё. 3 гады жыцця. Успомніліся нялюбыя, грубыя яўхімавы абдымкі, якія яна павінна была заўсёды цярпліва трываць. Чалавекава жонка. А ён хоць бы калі падумаў, уважыў яе. Ахвота ці не ахвота ёй? Ён ведаў адно, абы яму было добра. Ён нават як бы знарок мучыў яе, чуючы яе стрыманасць. Ён як бы помсціў за тое, што не любіла, што ўпарцілася некалі. Помсціў за Васіля, за вольныя гады, і кожны вечар, кожную ноч адно і тое ж быць з ім, цярпець яго. І так усё жыццё да скону? Няўжо ўсё жыццё так?